أنواع البدل. قال: وهو على أربعة أقسام. البدل الشيء من الشيء. وقت بعض نفسلات دير نجي كي محيطن ديجي بدل الكل من الكل. بدل الشيء من الشيء يعني بدل الكل من الكل. عادن ده. وبدل بدل بعض من الكل. بعضني ندي كلنا بتونا نأفز الأماش. وبدل الاشتمال شامل edici yani nisbet edici birine bedel evz etme ve bedel galat yani galat yani ki sehf evz etmesi sehf evz etmesi nahvu kavlike kama zeydun ahuka kama zeydun ahuka bedel şey minel şey yani bedel kul minel kul yani zeyd ahuk eynidler eynidler aydındır kul minel kul aydındır. Ahuk Zeyd'in hissesi değil. Değil ki ba'd minel kul. Vaxta Zeyd ahun bir hissesi değil. Həmin sözü, həmin sözü ifade edir. Aydındır. Ona göre nedir? Bedel şey minel şey, yani bedel kul minel kuldu. İkinci misal, akeltu ar-ragife thuluthahu. Çöreğin üçte birini yedim. Ha? Akeltu ar-ragife thuluthahu. Deməli, thuluth nədir? Çörəyin bir hissəsidir. Ona görə nədir? Ba'd min kuld. Və nəfə'ani zeydun ilmuhu. Zeydin ilmi mənə fayda verdi. Burada bədəl iştiməldir. Çünki ilm zeyd deyil. Ha? İlm zeyd deyil. Lakin nədir? Zeydin zeydin nisbət edən bir şeydir. Aydındır? Yəni ki, sənə fayda verən burada zeyd deyil. Baxın, açıq aydın məna başa düşüləcək ki, bədəldən məqsəd ifadə olunanda bədəllə məqsəd bədəldir bildirmək. Nə üçün? Nəfəəni zeydun ilmuhu. Sənə fayda verən zeyddir, yoxsa onun elmidir? Onun elmi. Elmidir sənə fayda verən. Deməli, bədəl biz dedik, ət-təbiul məqsuddur. Yəni, bədəli deməkdə məqsəd nədir? Bədəli deməkdir, məqsəd onu bildirməkdir. Aydındır? Təbiyyəl məqsuddur. Bədəl sözə qoşulur onu bildirmək üçün. Məqsəd olunan nədir? Məna odur. Yəni, əgər desəydin ki, nəfəəni ilmuhu düzgün idi. Yəni, sənə elə mənfəət verən, fayda verən sənə də onun elmi idi. Hə? Lakin zeyd gəldi açıqlamaq üçün, yəni ki, daha da dəqiqləşdirmək üçün. Lakin məqsəd nə idi? Bədəl idi. Təbiyyəl məqsud idi. İkincidir. Aydındır? Nizik Şeyh Hüseyin misallar çəkir, deyir ki, məsələn, deyə bilərdi, nəfəəni zeydun vələduhu. Zeyd vələd deyil. Vələd zeydə nisbət edir. Yəni, zeyd şamil edir vələdi. Aydındır. Nəfəəni zeydun məluhu. Və rəeytu zeydən əl-fərəsə. Bu artıq nədir? Dördüncü növ bədəldir. Bədəli qalat. Yəni, səhv əvəz etməsi. Burada deyir ki, rəeytu zeydən əl-fərəsə. Görüb birini, elə bilib Zeyddir. Daha sonra deyir ki, dəqiqləşdirir, ha? Yəni dəqiqləşdirir görməsini, görür ki, o Zeyd deyil, nədir? Farasdır. Yəni atdır. Ona görə deyir ki, burada Faras nədir? Zeydin əvəzinə işlənilir, lakin bu əvəz etmə nədir? Səhv əvəz etməsi deyirlər. Çünki səhvən baş veribdir, məqsədli baş verməyibdir. Ona görə deyir ki, bədəli qalatdır. Əradtə ən təqulə əl-Farasə. Deməli, sən axırıncı misaldan danışır. Deyir ki, istəyirsən demək ki, faras fəğalittə fəəbdəltə zeydən minhu. Lakin sən neyin edin? Səhvən zeyd dedin. Yəni, ola bilər ki, sən faras demək istəyirdin, səhvən zeyd dedin, sonra neyin edin? Düzəltdin səhvivi. Və qul əl-bədəl alə ərbaati ənvain. Ənəvul əvvəl bədəl kul minəl kul. Yəni ki, bədəl şey minəl şey. Və yüsəmməl bədəl المطابق وضابطه أن يكون البدل عين المبدل من مبدل منه. دمع دير كي ويسمى البدل مطابق وهمشنن وبدل أدلانرنا نفسلرن بعضلر بدل كل بدل من الكل ديلر وبعضلر ديلر كي بدل مطابق يعني كي موافق uygun olan bedel yani ki uygun ne manada yani ki أن يكون El-bədəlu, dabit o deyir ki, qaydası odur ki, ən yəkun el-bədəlu ayn el-mubdəl min. Əvəz edən, əvəz edilənin özü olsun. Yəni, necə ki, misalda dedik, hədara, hədara, İbrahimu, əbukə. İbrahim nədir? Əvəz ediləndir. Hə? Əbukdakı əvəz edəndir. İbrahim. Lakin ikisi də eynidir. Hə? Eynidir. Eynidir, yəni ki, ayn el-mubdəl minhudur. Nəhu zərani Muhammedun əmmukə. Muhammed elə əmmukdur. Yəni, aydındır, kul minəl kuldur. Müsaviyyədir. Yəni, bərabərdilər. Aydındır, əvəz olunanla əvəz edilən eynidirlər. Yəni, mümkün idi deyərsən ki, zərani, zərani əmmukə. Aydındır, dedi ki, Muhammed deməklə daha çox fayda olur, daha dəqiq ifadə olunur. Ənnəu səni bədəl bağd minəl kul. O dabitu ən yəkun el-bədəl ən yəkun el-bədəl cüz'ən minəl mubdəl min. Deməli, bədəl nə olsun? Əvəz edən, əvəz olunanın bir hissəsi olsun. Nəyi ki, əvəz edir? Səvaun əkənə əqallə minəl bəqi istəyirdir. O, yerdə qalan hissədən az olsun, əm müsaviyə və yaxud da o yerdə qalan hissəyə bərabər olsun, əm əkfər minhu və yaxud da o yerdə qalan hissəyə nə olsun, yerdə qalan hissədən çox olsun. Aydındır. Nəhu, hafiztu əl-Qur'anə thulüthəhu. Quranın üçdə birini əzbərlədim. Sülüs nədir? Yarıdan azdır. Hə? Yerdə qalan nə qədər olur? Yerdə qalandan nədir? Azdır. Hə? Av nisfəhu. Və yaxud da yarısını. Bərabərdir yerdə qalana. Düzdür, yarısını əzbərləyib, yarısı yerdə qalan. Av thulətəyhi. Üçdə ikisini əzbərlədim. Aydındır, yerdə qalandan çox oldu. Və yəcibu fi hədən nəvəi ən yudaf ilə damirin aidin. İləl mubdəl minhum. Deyir ki, bu növdə də nə olur? Yəni, bədəl bağd, bədəl bağd min kul, bu növdə deyir ki, vacibdir ki, mubdəl minhə qaydan, yəni ki, əvəz edilən sözə qaydan nə olsun? Qaydan əvəzlik olsun. Kəmər aidin, necə ki, misallarda sən gördün. Aydındır. Əl-nə'u thəlisu bədəl iştiməl. O dabituhu ən yəkunə beynəl bədəli vəl-mubdəl minhü ərtibatun bəğiri əl-kulliyyə ərtibatun vəl-cüz'iyyə ərtibatun ey sələtun sələtun bağlılıq olsun əlaqə olsun bağlılıq olsun bəğiri əl-kulliyyə vəl-cüz'iyyə yəni nə küllülük nə də ki cüz yəni ki hissələ bölmə vaxtda ki nə bütövlük mənaları olmadan yəni bu mənalar olmasın bu bağlılıq bu mənalarla olmasın bir hissəsi deyə və yaxud da ki bütövlüyünü bildirsin deyə olmasın. Və yəcibu fihi idafətul bədəli ilə damirin aidin ilə mubdəl minhu eydan. Burada da ötən növdə kimi nədir? Mubdəl minhə, yəni ki, əvəz edilənə qaydan əvəzlik olmalıdır. Nəhu, əcəbətni əlcəriyyətu hədithuhə. Mənim deyir, xoşuma gəldi cariyənin nəyi? Söhbəti. Aydındır? Hə? Əcəbətni əl-cəriyyətu hədith. Hədith cəriyənin nə? Yəni ki, eynidir. Kul minəl kul deyə bilərik buna. Yəni ki, mümkün deyil belə demək. Bu bədələ, yəni hədith, hədith sözünə, deyək ki, hədith sözü nədir? Əl-cəriyəni əvəz edibdir. Və burada bu əvəz etmə nədir? Kul minəl kul. Yox. Çünki hədith tamlıqla cəriyədir. Aydındır. Aydın oldu. Və həmçinin deyə bilmərik ki, burada bağd minəl kuldur. Çünki hədis cəriyənin bir hissəsi deyil. Aydındır. Yəni ki, necə ki, Quranda dedik ki, həfizdül Qur'anə nısfəhu, Quranın yarısını əzbərlədiyim. Yarısı, Quranın yarısı məlumdur. Amma hədisə demək olmaz ki, cəriyənin bir hissəsidir, yarısıdır məsəl üçün. Aydındır. Nəfəni əl-ustəzu husnu əxləqihi. Husnu əxləqi. Mənə deyir, fayda verdi müəllim. Sonra deyir ki, husnu əxlaqi. Onun gözəl əxlaqı. Deməli, fayda verən nə oldu? Fayda verən oldu müəllimin gözəl əxlaqı. Fayda verən, mənə fayda verən müəllimin gözəl əxlaqı oldu. Burada məqsəd, Yəni ki, bu növ bədəldə daha aydın izah olunur ki, məqsəd nədir? Ət-təbiyyül məqsuddur. Məqsəd burada bədəldir. Bədəl. Ənnəvur-rabiu bədəl-lüğalatı. Səhv əvəz etməsi. Və həzə nəvə alə thələthəti adrab, ey ənva. Adrab, ey ənva. Deməli, deyir ki, dördüncü növ olan səhv əvəz etməsi nədir? Üç növdə olur. Üç misildə olur. Yəni, üç cür olur. Bədəl-bədəi Odabituhu ən taqsuda şeyən, yəni bu əvəz etmədə nə olur? Məqsəd olur. Yəni sən demisən onu, lakin məqsəddi demisən. Thumma yazhar ləkə ənə qayrahu afdalu minhu. Sonra başa düşürsən ki, ondan qeyri söz daha müvafiq idi. Və ona görə deyirsən ki, fəta'dilə İleyhi, yəni ona neynirsə ondan meyl edirsən. Yəni ki, ondan üz döndərsən, ikinci sözə gedirsən. Və zəlikə kəmə ləv qultə hədihil cəriyyətu. Sonra dedin ki, bədrun. Hədihil cəriyyətu bədrun. Bədrun sözü, thümmə qultə bağdə zəlikə, bədrun sözü deyəndən sonra dedin ki, şəmsun. Yəni, bədr sözününə sonra neynədin? Gətirdin əvəz edici kimi şəmsun sözünü, yəni ki, döndün birinci sözündən. Fəta'dilə iləyhi, yəni ki, neynədin? Meyl elədin ondan. Lakin burada sənin meyl eləməyin nə idi? Məqsəddi idi. Yəni, sən birinci sözü dedin məqsəddi şəkildə. Aydındır. Və bədəl nisiyən, unutqanlıq əvəz etməsi. Və dabituhu əntəbəni ki, qurasan kələməkə sözü fil əvvəli alə zann. Birinci sözü qurasan nə? Zənn üzərində. Yəni, zənn etdin bir şeyi və dedin sözü. Thümmə tə'ləm xata'əhu. Sonra neynədin? Onun xata olduğunu bildin. Fəta'dilə anhu. Neynədin? Meyl elədin ondan. Etəmilə anı. Meyl elədin ondan. Kəmə ləv rəeytə şəbəxən min bəidin. Uzaqdan bir qaraltın gördün. Fəzanəntəhu insanı. Qaraltı elə bildin insandır. Fəqultə rəeytu insanı. İnsan gördün. Thümmə quribə minkə. Yaxınlaşdı sonra sənə. Vəcəttəhu fərəsən. Dördün ki, nədir? Atdı bu. Fəqultə fərəsən. Rəaytu insanən. Sonra dedin, fərəsən. Nədir dediyi, nədir dəqiqləşdirdin. Yəni, birinci sözün nədir? Səhvən oldu. Lakin bu səhvin nədir? Muhyiddin deyir ki, unutqanlıq nisiyəndir. Lakin acurum bu cür bölmür. Deyir ki, hamısı nədir? Bədəl qalatdı. Səhvən deyilir bunların hamısı. Bədəl qalat. Üçüncü növdür. Dabituhu ən turidə kələmən. Yəni, bir söz demək istəyirsən. Fəyəsbiqu lisənuka ilə qeyrihi. Dilin neynir? Başqası tərəfindən, yəni başqa söz tərəfindən neyli qabaqlanır. Ba'dan nutqi. Tadil ilə mə aradda əvvələn. Yəni, nitq elədin bir sözü, fəyəsbiq lisanuka ilə qeyrihi və ba'dan nutqi ta'dil ilə mə aradda əvvələn. Sənin dilin başqa söz dedi. Lakin sən bu başqa söz dedikdən sonra qayıtdın nəyə? İlə mə aradda əvvələn. Əslində nəyi demək istəyirdin o sözə. Aydındır, yəni birinci sözün əvəzində nəyi demək istəyirdin ona qayıtdın. Aydındır. Nəhv, rəaytu Muhammədən əl-fərəsə. Gördüm deyirsən Məhəmmədi, lakin sən başa düşdün ki, səhv dedin, əl-fərəs deməli idin, sözü düzəltdin, nədir? Dedin ki, əl-fərəsə. Həmçinin başqa nəhvçilər bu bölümü bu cür bölməyiblər, yəni ki, Muhiddin böldüyü kimi, həmçinin acurumun bölümü kimi. Məsələn, İbn-i Məlik deyib ki, bu növ bədəl, yəni ki, bədəl-i qalat, əgər deyir ki, əgər qəsdən olarsa, məqsədli şəkildə sən deyərsənsə belənçinə, ki, məsəl üçün, Raitu Muhammedan əl-Farasə, Raitu Zeydan əl-Farasə, fəhuva deyir ki, idrab. Deyir ki, nədir? Bu, birinci sözü ikincinin vasitəsilə vurmaqdır. Yəni ki, idrab nə deməkdir? Yox, idrab misal mənasında demir burada. Yəni, idrab vurmaq mənasında. Yəni, ənəkə darabda, adrabda, ənil əvvəl, ilə thəni. Birincidən ikinciyə keçdin. Yəni ki, birincinin ikinci vasitəsilə nə idi? Vurdun. Aydındır? Yəni? İrab gələcək qabaqda. Və həmçinin əgər amma ki, deyir ki, yəni qəssiz olsa, onda deyirsən nədir? Səhv eləmsən. Aydın oldu. Yəni, məqsədli şəkildə sən desən və məqsədsiz şəkildə desən. Deməlidir ki, İbn Məlik deyir ki, əgər məqsədli şəkildə demirsənsə, sən onda nədir? Birinci sözü ikinci ilə əvəz eləmsən. Yəni, buna deyirlər ki, bədəl idrab. Aydındır? Yəni ki, birincini nədir? Vurmusan ikinci ilə. Yəni ki, sən qəsdən demirsən, onu pisləmək mənasında demirsən. Raeytu, demirsən ki, Raeytu Zeydən əl-Farasə. Əl-Farasə sən Zeydi əvəz etdin. Farasdan onu təni eləmək üçün, pisləmək üçün. Məqsədli dedin sən, bu səhv deyil. Aydındır. Amma sən məqsədsiz demişdin, yəni irəlidəki növlər kimi, unutqanlıq və yaxud da ki, səhvən, və yaxud da, qaraltı gördün deyə, məsəl üçün, və yaxud da nəsə, səhvən dedin, dilim başqa söz demək istəyirdi. Onda nədir? Onda nədir? Bədəli qalatdır. Amma məqsədsiz olsa bədəli qalatdır. Məqsədli olsa bədəl idrabdır. Yəni ki, onu pisləmək üçün demirsən. Pisləmək üçün demirsənsə, olur bədəl idrab. İrab eləyəndə deyirsən ki, deməli, Raitu Muhammedan əl-Farasə, deyirsən ki, Ra-fəl madi, məbni ələs-sükun, fi məhəl, məbni ələs-sükun, əgər küfəllər məsəbinə deyirsənsə, lə məhəl ləhu minəl İrab, əgər bəsrələrin məsəbinə deyirsənsə, deyirsən ki, necə ki, Muhiddin İrablarında deyirdi, Ra-fəl madi, məbni ələl-fətih. Məbni ələ fəth müqəddərin mənə əmin zuhuriyə iştiqal məhəl bi hərəkətin münasib yox mənə əmin zuhuriyə iştiqal məhəl bis sükun ləərid lidəfə kirahəti təvəli ərbə mühtəhərəkət və huvə kəlkəliməti vahidə. Aydındır. Bu bəsrələrin məsəbidir. Amma göfələrin məsəbinə görə aydın necə var deyirsən? Ra əfəl madi məbni ələ sükun. Məbni ələ sükun. Yəni ki, necə ki, əvvəlki bəslərdə demişdik, İrab babında nəftə ən yüngül nədir onu götürsən. Çünki burada təqdirdə fətənin olmağı məsələsini heç bir kəs deməyib və yaxud da ki, belə də deyilməyib. Ra-ayyətu. Tu fail. Fail, məbni, sonra fail, məbniyyun, aləddam, fi məhəlli, rafil, fail. Aydındır. Muhammed məfulun bihi, mənsubun, və aləmətun asbihi, əl-fəthətə zahirətu, alə əxrihim. Əl-fəras bədəl. Bədəl. Bədəl hansı oldu? Bədəl qalat. Əgər qəssiz demirsənsə, bədəl idrab olacaq. İbn-i Məlikin qövlünə görə. Aydındır. Lakin Muhiddin dedi ki, nisyan ola bilər, unutqanlıq ola bilər. Yəni, birinci növə misal gətirmək olmaz onu bidəyə. Çünki orada nədir? Daha yaxşısını əfsəlin deyirsən. Amma ki, faras eybdir. Belə demək olmaz. Dedik ki, İbn-i Məlik deyir ki, əgər məqsədli demirsənsə, idrabdır. Əgər məqsədsiz demirsənsə, onda bədəl qalatdır. Deməli deyir ki, Əl-Farasə bədəl qalat. bədəl qalat və yaxud da bədəl adrab mənsub mənsub nəyə üçün? Nə üçün? Ha? Ərəb cinsi deyərsən لأن مبدل منه منصوب وأخت ديرس إنك إذا كان المبدل منه منصوبا والبدل منصوب أيضا ده يعني كه منصوب ده ديه أوزد لان أوزدان ده نولجخ منصوب olacak.